Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben, en podcast fra Euro Investor. Din vært i dag er Sara Sølin. Ja, god morgen til endnu en måske vild dag på aktiemarkedet, der i øjeblikket tager nogle vilde rutsjebaneture. Fredag var overhovedet ikke nogen undtagelse. Der har faldt danske aktier næsten 3%, og Netflix fik nogle vilde kurstæsk med et fald på over 20%. Om alt det ballade fortsætter mandag og resten af ugen, holder vi selvfølgelig godt øje med her i Millionærklubben, hvor vi også holder dig opdateret på de seneste regnskaber, og dem kommer der en del af i den her uge, og selvfølgelig de store nøgletal. I dag har vi Christian Mørup Larsen, der er direktør og medstifter af kapitalforvalteren Ortania med i studiet. Godmorgen til dig, Christian. Ja, godmorgen. Tak fordi jeg måtte komme. Selvfølgelig. Du har været med til at udvikle en investeringsmodel, der, som jeg har forstået, en gang om måneden tager alle de store finansielle nøgletal fra hele verden, og så spytter den resultat ud, hvor den siger, at man skal ligge i aktier eller obligationer. Den model må være kommet lidt på overarbejde her de seneste uger. Hvad siger den om markedet lige nu? Jeg ved ikke, om den er kommet på overarbejde, men det er jo klart, at sådan en periode her, hvor man oplever mere volatilitet på markederne, der kommer der jo mange flere spørgsmål, end siger, hvad siger modellen så egentlig nu her? Det var egentlig også noget, vi oplevede tilbage i september måned, da der brød alt det ud omkring Evergrande. Kom der også lige pludselig rigtig mange spørgsmål, og siger, nu må den da gå i obligationer eller skifte signaler lignende, hvor den blev inde. Så der kommer flere spørgsmål til det, når man er i sådan en periode, som vi er nu. Så hvad skal vi gøre nu? Det er der nok mange af os, der gerne vil vide lige i øjeblikket. Skal aktier falde mere, eller kan de, hvad siger modellen? Skal de stige herfra? Jamen, altså, vores model sagde, at vi skulle være i aktier her i januar måned, så det er vi selvfølgelig fortsat, og så kommer der signal igen her ved udgangen af den her måned, på hvad man så skal være i februar. Men vi holder selvfølgelig også øje med modellen, hvad den gør løbende, og hvad det umiddelbart indikerer, at signalet skal være. Og lige nu indikerer det stadigvæk, at man skal have aktier i februar måned. Vores model er bygget op af tre indikatorer. Så både på råvaremarkedet, på hvordan udviklingen på statsrenterne er, og så også trenden på aktier. Og når vi kigger både på råvaremarkedet og på rentemarkedet, så er det stadigvæk positive signaler i vores model, hvor at aktietrenden i modellen er blevet negativ. Så den ene ud af de tre indikatorer er blevet negativ. Så hvad sker der, når den her model siger, at der er forøget risiko? Når den siger, at der er forøget risiko, jamen, så sælger vi to af vores fonde, Ortania Invest og Ortania Etisk Formuevækst, der sælger vi alle aktierne, og så investerer vi i statsobligationer i stedet for, alle sammen via ETF'er. Så hvis den skifter til forhøjet risiko, jamen, så er det et 100% skift i to af fondene. Og der er I altså ikke kommet til endnu? Ikke endnu. Så I ligger i aktier i januar. Hvordan er det gået? Jamen i Ortania Invest og Ortania Etisk Formuevækst, der ligger vi med et minus på 7% i år. Og i Ortania Bæredygtig Makro, som er sådan lidt bredere balanceret fond, vi jo har, hvor modellen også indgår, der er det minus på 5%. Okay, så I nede, men det er jo ikke helt lige så meget, som markedet er faldet. Altså, Nej. Når jeg kigger på blandt andet vores forvalter her i Millionærklubben, og det er blandt andet dig, Lars Svendsen. Ja, ja, ja. Godmorgen til dig. Du er også med i studiet. Ja, ja, du er nede 7% indtil videre i år, men du er faktisk den af vores forvalter, der har klaret sig allerbedst. Okay. Ja, fordi når man kigger lidt... Jeg skal have en spurtpræmie for ikke at ruinere mig så hurtigt. Fuldstændig. Hvor meget har du tabt i kroner og øre? I kroner og øre? Jamen, der har jeg tabt meget præcist 23.000. Okay. Ej, 21.000. 21.000. Ja, men sådan er det. Og men du skal jo også huske, at den måde, det her foregår på, er jo lidt... Altså, vi er jo lidt gladiatorer, ikke? Og derfor er risikoen på de ting, vi laver, jo ret høj. Det er jo ligesom det mandat, vi har fået, og det gør, at hvis du skal vinde, så er du nødt til at... Og du ved, der er folk, der kører for rødt, ikke? Der er folk, der kører for gult, og så er der folk, der holder stille for grønt, ikke? Vi holder ikke stille for grønt. Ej, det gør og vi. Og derfor er det jo også, at der er lidt klaps i systemet og modvind og så videre, så får vi nogle øretæver, ikke? Så derfor, altså generelt, at de, vi laver herinde, er jo lidt high risk, eller tenderer til at være high risk, på grund af strukturen. Det skal man altså huske, hvis man sidder og kigger på os og siger, jamen, jeg skal bare købe, så tager jeg lige den ene og lige den anden, og så sidder bare og siger, jeg skal lige... Og tænk over, om det passer til, hvis du er 75 år og regner med, at du kun bliver 10 år til, ikke? Så er det nok ikke lige helt også, du skal Fordi det er en konkurrence, og det er hvem der klarer det bedst på et år. Men lad os lige se, Lars, hvordan markedet er åbnet. Altså, som jeg sagde før, det var virkelig en dårlig uge sidste uge. Vi havde Nasdaq i korrektion, og nogle af de amerikanske indeks, de havde den dårligste uge siden marts 2020. Og hvis vi lige vender tilbage til marts 2020, så er det jo der, hvor at alt bare væltede ned, fordi der var så meget panik over corona. Og nu føles det lidt, som om vi er her igen. Ej, det er jo så stor kraft er det jo ikke nedad, men det er rigtigt, at vi ligger og giver os, og Danmark er jo lidt foran i det spil, måske fordi vi havde det så fantastisk godt sidste år, at det er lidt dem, der var darlings sidste år, de er nu på udsalgslisten, ikke? Og så har vi jo lige taget her i fredags, tog vi jo lige en ekstra ind med Vestas, der faldt 9%, og da det jo er 200 milliarder kroner selskab, så er det jo altså 18 milliarder, der røg ud af vinduet, ikke? Det sparer sådan til halvanden gang i F.L. Schmidt, ikke? Så det var da trods alt lidt, ikke? Eller som børselig af Bavarian. Så det er til at få øje på, ikke? Og det er jo mest det, at Nuro, han ligger og dalrer af, kunne vi jo kalde det for, ikke? Uden at der er jo ikke noget galt ud. De har et lille problem med noget underleverandørlevering og alt det. Det kan de sikkert godt klare. Men det betyder bare, at deres vækst bliver bremset, fordi der ikke er så stor tilgang af de der nye, det er jo den nye fedmepræparat, så vidt jeg har forstået det der, ikke? Og baseret på semaglutid som aktivt molekyle, at der bliver det er jo sådan set deres vækst, der bliver bremset, ikke? Og så har vi jo med AP Møller, som jeg lige har købt her i sidste uge, klarer sig jo faktisk ret pænt og har måske overstået sin sit setback, ikke? Men altså, har du købt AP Møller til Millionærklubben? Ja. Jamen, dem vil jeg faktisk også gerne lige vende med dig, Lav, her. For her til morgen, der har den britiske storbank HSBC, altså HSBC, de synes, at der er masser af potentiale i Mærsk-aktien, så de har løftet kursmålet til 30.000 kroner. Ja, jeg ser kun 28. Men det du ser kun 28, men altså, aktien, den bliver her til morgen handlet i, nu skal jeg lige se her på min skærm. 22.900. Ja. Så der er jo 7.000 at få op til 30.000. Ja, det er nærmest gratis penge, ikke? Bare at købe. Der er jo mange meninger om Møller, ikke? Og der kan du bare sige, at HSBC er jo en ganske udmærket bank, vil jeg sige. Men det er ikke, fordi de ligesom er... Og forleden dag var det SE-banken på Sverige, der også var ude og sige. Han sagde vist nok 28, ligesom jeg går rundt og drømmer om, ikke? Jeg har jo egentlig sagt 4-25.000, men nu er der... De så opregulerer den, og det hele handler jo om, hvor lang tid fortsætter det her eventyr ind i, ligesom, hvor lang tid er der chipmangel, hvor lang tid fortsætter boomet for containertransport, og det vil jo altså nok fortsætte ind i andet kvartal, men jeg tror jeg ikke, du skal forvente, men så bliver andet halvår, altså det bliver jo ikke, at man går fra at det er boom til at være bust, altså ned i hullet, det bliver noget med, at du går nedad, og så kommer du stadigvæk til at tjene temmelig mange penge, altså de er jo oppe og har en egenkapitalforretning, som er jo ganske formidabel. Ikke? Det er jo et eller andet nærmest med 35%, ikke? Og dem vil jo måske så gå ned og lægge sig på det halve, altså 20%. Men det er jo ikke at gå ned til et eller andet, hvor vi var i 19 eller sådan noget. Altså, så derfor bliver det faktisk meget godt. Så, altså, du skal ikke, mener jeg, være bange for, at det ligesom tipper bum, fuldstændig rundt, og så er det det rene, så flygter de igen. Ikke? Det kan det ikke. Og det er jo det, der gør, at der er grund til at være der. Så min mening, det er, at i betragtning af, at markedet er noget snot, og skal have klaret i et eller andet form for setback nu, og så er det et spørgsmål, jeg kalder det for et bæremarkedtest. Men altså, hvor kan du finde noget, der egentlig ikke har så høj risiko, og hvor, det er jo i ordets bogstav, en blue chip. Ja. Forstod du det? Ja, det gør du godt. Jeg forstod det godt. Ja, du har faktisk taget en masse vitser med os i dag. Var det en af de vitser, du havde forberedt? Nej, det var det ikke. Nej, det var det der med balladen over i Folkepartiet, du ved, ikke? Jo. Fordi der er jo lige været det der her i weekenden, ikke? Med Messerschmidt 499, ikke? Den hed 109, men det var lige meget. Men du kan godt se, at jeg har hørt, de går ud af by, at Mette Frederiksen, hun skal ned i magasin i dag, og hælder sig på nye bukser, fordi... Hun har griner røven ud af bukserne på, at nu har Folkepartiet, gamle Socialdemokraterne, ødelagt sig selv. Og ved du, hvad der så kommer? Det er en sjov joke. Ja, det er det. Og ved du, hvad der sikkert også? Nu kommer der mere alvorligt. Det var min kone. Hun går op i dansk politik. Det gør jeg ikke. Det gider jeg ikke. Men hun sidder og siger, at nu skal vi have folketingsvalg. Og det er jo rigtigt. I løbet af næste halvår, så kommer der folketingsvalg. Fordi efterhånden, som alt det der, alt det, de kalder for borgerlige, som jo ikke er borgerlige, det er bare pseudo-socialdemokrater. De har fuldstændig ødelagt sig selv, så tager vi lige et valg, du. og det bliver inden, at min kommission og alt det andet finder ud af, at der var måske ikke helt godt, hvad der skete. Så tager vi lige et valg, du. Så har folk jo stemt for, at hun er frikendt, ikke? Så kører vi videre. Jeg er glad for de her jokes, Lav, på en mandag morgen, hvor markedet ikke... Det med valget. Ja, det ved jeg godt, det er. Du skal til valg, du. Jeg skal til valg. Det tror jeg, vi kommer til at snakke om en del her også, hvis eller når det bliver aktuelt. Nej, det gør vi ikke, for det er lige meget. Det er lige... Ja. For finansmarked er lige meget. Men Christian... Tilbage til dig, vores gæst her i dag, som er stifter og direktør i Kapitalforvalteren Otania. Du følger jo ikke med i enkeltaktier på samme måde, som Lav gør herovre, men du har et overblik over markedet. Hvordan vil du beskrive det lige nu? Jamen, der er jo ikke nogen tvivl om, at der er en vis uro på markedet nu her, og det, ofte så har det jo også med, at når der først begynder at komme nogle af de her større fald, så er der også flere, der følger mod udgangen, altså som vi har talt om, at jamen, man lader sig mere påvirke af, når faldene, altså det påvirker en meget mere følelsesmæssigt, når man oplever stigninger. Men som vi ser det lige nu, så er det jo klart, at det er primært den her inflationsrentestigning fra Fed, som er det, der sådan primært rammer markederne lige nu. Og det, man har set ofte tidligere, når der har været de her begyndende rentestigninger fra Fed, så har det ofte skabt noget usikkerhed på markederne. Man så det tilbage i 04-06, hvor Fed skulle begynde at hæve renten. Der hævede de den jo 17 gange i træk. I den periode, og man så det også her i 16-18, hvor de også var begyndt at skulle kigge på at hæve renten. Og det skaber indledende noget frygt, men oftest, når det er, at de så er først er kommet i gang, og markederne har begyndt at indprise det, jamen så oplever man faktisk perioder med stigende renter, hvor man også ser stigende aktiekurser. Tror du, vi kan komme ind i sådan en periode igen? For lige nu føles det ikke som om, at stigende renter og stigende aktier går hånd i hånd. Nej, men det er jo altid svært at spørge om at sige, hvordan kommer det her til at udløse? Kommer det til at udløse en korrektion, decideret det her? Men det, hvor vi ofte har set, at man ser korrektioner samtidig med rentestigninger, det er også, hvis økonomien den er på nedadgående. Lige nu har man jo nærmest det omvendte problem, hvor man siger, at man nærmest vil have en overophedning, så lige nu så går økonomien faktisk rigtig, rigtig godt, og så skal man bare sørge for at begrænse væksten, så det ikke kommer til at komme ind i en decideret overophedning. Så hvis man har en kombination med stigende vækst og rentestigninger, så er det ikke, fordi vi decideret mener, at det er noget, man skal være så bekymret for på den lange bane. Det er ikke som om, at investorerne er helt enige med det, altså heller ikke her til morgen, hvor at C25 er nede 0,7%, og det kommer så ovenpå et fald på næsten 3% i fredags. Lav, vi har før snakket om nogle af de her niveauer på C25. Ja, du bliver bekymret, hvis vi kommer under. Er det 1600? Ja, jeg mener, altså man siger på den måde, at sådan set er 1810% setback. Det er jo der, hvor indtil der er det jo bare et setback. Det ligger stadigvæk inde i en anden kanal. Ikke? Normalt siger man, at kanalen er cirka 8% i bredde. Ikke? Altså, det er et kursbånd, hvor man ligger i. Ikke? Og faktisk har den tid ned til at være smallere i det senere år. Men nu er vi jo nede med godt og vel, vi er jo nede med 12% fra all-time high, og det var 20, tror jeg. Var det ikke det, du var all-time high på? Det sådan, ja, det var 2020 ja. Tilbage i november. Og så kan man sige, nu er vi der på 1780 eller sådan noget. Ikke? Og så kan man sige, at under 1800, så er den ikke galt, men hvis det bliver et bæremarkedtest i Danmark, går den vel ned i 1600. Ikke? Det er det, jeg synes, man skal være klar over. Ikke? Og så mit gæt er jo, at vi har et bæremarkedtest, og at USA så under det bæremarkedtest, som ikke er rigtig brudt løs endnu derovre, andet end for Netflix, at der vil... Der går der hul på alt det her fanghejs der, men det er jo så nogle gange, det er ikke ønsketænkning, men det er, hvad jeg tror, det skal på en eller anden måde demonteres. Hvis det ikke det bliver det, så går verden bare fuldstændig agurk på et senere tidspunkt, og det bliver endnu værre. Så bliver det jo rigtig børskrak, ikke? Og hvis den ligesom daler ned i skjul og bliver liggende, at alt det der IT-hejs derovre skal halveres, eller måske mere, så vil det andet marked formentlig kunne stige. Det er egentlig det, jeg tror, og det vil nogen kalde for sektorrotation. Du har skrevet en glimrende artikel forleden dag, hvor du skrev altså til to faktorer i det her marked, og det er rigtigt. Enten det er penge, centralbanken, eller også er det indtjening. Og indtjeningen går faktisk meget godt, undtagen nogle enkelte, der er kommet lidt i klemme her og der, men for eksempel Vestas og forleden dag, hvor det jo Siemens med, altså bliver klemt på udgifterne, ikke? Men det løber frem. Men det vil de jo rette op på, når der er gået lidt tid. Men det ene er indtjeningen, den går godt, og så det andet, det er renterne, og dermed hvad viser markedet på det, og hvad viser centralbanker, og de vil stramme. Og det vil sige, at den faktor bliver strammet, mens indtjeningen og selskaberne går godt. Det er den balance, du har i systemet. Og det er jo det, vi håber lige nu på, at virksomhederne de kan udfylde det hul, der kommer, når centralbankerne begynder at skalere deres store stimulpakker tilbage og begynder at hæve renten. Ja. Og i den forbindelse, Christian, hvad holder du øje med lige i øjeblikket? Altså noget af det, som jeg tror, ja, næsten alle må holde øje med i den her uge, det er jo for eksempel det rentemøde, der kommer fra Fed. Nu er det ikke, fordi jeg forventer, der vil ske de store ting i forhold til de udmeldinger, der i forvejen har været. Der bliver jo forventet de her 3-4 renteforhøjelser, og spekuleret, jamen, skal det så hæves med 25 punkter eller 50 punkter første gang? Og det er jo ligesom det, jeg synes, der sætter meget sin retning for markedet på nuværende tidspunkt. Og ellers så er der også nogen, der kigger på Rusland og Ukraine, og hvad kan det have af effekter og lignende. Men jeg tror, den drivende faktor vil være, hvordan er rentemarkedet, og hvordan kommer inflationen til at udvikle sig, men så også i forhold til, man kan virksomhederne følge med, fordi generelt set så har regnskaberne faktisk over en bred kamp i hvert fald været rigtig, rigtig gode, men det har bare stået lidt i skyggen ved hele det her renteinflations område. Ja, altså vi er jo ret tidligt i regnskabssæsonen. I Danmark er den lige ved at gå i gang, og i Europa også lidt tidligt, men i USA har vi indtil videre fået 64 virksomheder for det S&P 500, der er kommet regnskab. Næsten 80% af dem har slået deres forventninger, og for hele kvartalet, når alle har aflagt regnskab, så er forventningen lige nu, at vi får indtjeningsvækst på næsten 25%. Det synes jeg jo egentlig lyder meget pænt, og vi har jo haft for blandt andet de store banker, JP Morgan og Goldman Sachs, de havde rekordregnskaber, og alligevel så aktierne bare væltet ned. Hvad er det, der sker her? Jeg tror, at mere det er en generel frygt i forhold til rentestigninger. Det skaber altid, lige pludselig når man ændrer et status quo, så sker der altid noget volatilitet i markedet. Og det er for eksempel sådan, når man lige pludselig ændrer pengepolitikken, og også i en markant grad, der er også kommet flere stærke Fed-udtalelser omkring, at det skal til at gå hurtigere med det siden seneste rentemøde. Og det skaber bare altid usikkerhed, når man ændrer en status quo. Og så tror jeg sådan stille og roligt, når markederne har vendet sig til, at når vi kommer ind i en periode, i hvert fald med at Fed hæver renten, jeg tror ikke ECB kommer til at gøre det forløbig, men så kommer man til igen at fokusere på, jamen, hvad er det egentlig, at virksomhederne så har i indtjening og i vækst og lignende. Og der, som du siger, så ser det faktisk rigtig, rigtig godt ud. Og hvad tænker du, Laura? Så følger du med i det her Fed-møde, der er i løbet af ugen? Ja, selvfølgelig hører jeg på, hvad de siger, men jeg tror ikke, der kommer noget interessant for ham, fordi han vil jo stadigvæk prøve på at holde ro på nu. Altså, han vil ikke sparke til bolden eller tabe hovedet. Det er jo det. Altså, risikoen er, at han taber hovedet. Det er jo ikke, at han bare sætter renten lidt op. Det er jo sådan, de der 0,25%, og sådan, det kan jo alle leve med. Men det er jo, at han taber hovedet og siger, ved du hvad, nu er inflationen kommet fuldstændig ud af kontrol, og nu må jeg gøre noget, og hvis han oplever, at når han får sig en kop kaffe i Starbucks, at de står og praller, at de har fået 20% lønforholdelse, så går han jo hjem og sætter renten op. Ikke? Altså, det er der, altså man frygter lønprisspiral. Det er det, hvis jeg, eller det vil jeg gøre, hvis jeg sad der. Ikke? Men det, der er balladen i alt det her, det er ikke så meget bevægelsen, som det er niveauet. Altså, man har nogle forskellige ting med her i den her verden, som vi vender os jo hele tiden til niveauet. Og altså, det har jo været rekordlav i lang tid nu. Ja, for renten omvendt er det rekordhøj for aktien. Og det er der, problemet er. Det er jo ikke bevægelsen, fordi at man siger på den måde, at når aktierne kan begynde at falde, selvom de kommer med nogle gode regnskaber og alt det der, og der er lidt vækst i udlån og sådan noget, jamen så er det jo, fordi niveauet er utrolig højt, ikke? Og der er bankaktierne, der er ikke slemme, men de er foran i USA i forhold til Europa, ikke? Bankaktier. Men det er niveauet, altså aktierne er vanvittigt høje, og renten er vanvittigt lav, ikke? Og det der med den vanvittige lave rente, det kan jo ikke holde. Det er et spørgsmål, hvornår det begynder at eksplodere. Jeg sad her forleden dag og kiggede på de her tal. Altså, så vidt jeg forstår det, så har Fed en balance, altså købt, det er jo ikke det hele er obligation, men har 7.000 milliarder dollar. Er det ikke rigtigt? Jo. Cirka i obligationer. Det er jo vanvittigt stort tal. Så sidder man og siger, hvis du nu sad og sagde, okay, jeg ved ikke, hvad han havde for år tilbage, der havde han vist 2, så har han altså købt 5.000 milliarder dollar. Det er jo svaret til det enormt store års statsunderskud på var det op på 3800 milliarder. Og så nu kører de vist rundt på et eller andet med omkring, hvad er det, 1800 eller andet. Det er nærmest det hele, han har finansieret. Det er jo fuldstændig abnorm dimension. Og det, altså, vi sidder bare og siger, nu kigger vi på penge. Ikke er det der pis med, om det er renten af dit, og det er der 2% op og 3% ned. Nej, kig på menneskepenge. Det er jo, han har finansieret råb og stop. Og hvor mange obligationer har kineserne? Ja, de har jo formentlig 2.000 milliarder. Ikke? Japanerne har vist 900. Så siger vi, jamen, og Fed, han har 7.000. Altså, nogle af dem er godt nok er rigtig obligationer. Det er jo lige meget, hvad du har købt, om du har taget den ene eller anden. Det er stadig anden. Penge, der kommer ud. Ja, jamen, du har bare valgt det i stedet for. Ikke? Så hvad hedder det? Så det er jo fuldstændig absurd situation. Det kan man sidde og sige, hvor længe kan du blive med det? Det er du godt. Men så er du bare en ting, der er sikkert, det er, du smadrer dit pengesystem totalt. Og den dag, det sker for USA, som er i forvejen en stormagt, som har toppet sin magtposition. De kører på lånt overtid, ligesom England gør det. England toppede stort set efter 2. verdenskrig, fordi de sted sig ned der, og nu er det så USA's tur. Jamen, når den der verden begynder at finde ud af, hvad er virkeligheden for nogen, så siger de sig, hold kæft, det er jo, hvem vil låne penge til USA? Altså, de sidder, hvis det er jo sådan en tosse som Trump, der sad der, ikke? Men det er det jo ikke, Lav. Nej, nu har de sleepy joke, ja. Og tror på ham, og han hælder endnu flere og penge. Og nu vender vi lige tilbage til netop, hvad aktiemarkedet gør, og hvad, når vi snakker om alle de her penge, som Fed har smidt ud af markedet, og måske ikke så noget at trække tilbage. Når vi står lige her mandag den 24. januar, aktierne er væltet ned i indtil videre 2022. Skal de længere ned, eller er det et godt tidspunkt at købe? Nej, de skal meget længere ned i USA, og i Europa er måske 10% for Danmark, og sikkert også nogen det samme i Europa. Altså, for, de skal 10% længere ned? Ja, men jeg tror, at det bliver den der sektorrotation. Hvis der kommer et, altså du kan vælge i min optik mellem, at tro på, at du får en ordentlig afsporing i USA. Nogle mennesker vil sidde og sige, at det eventyret fortsætter. Vi skal bare, renten de bliver holdt nede, og så fortsætter eventyret, så skal... Hvad hedder det, Apple ikke kun koste 3.000 milliarder dollar, det koste 7.000 milliarder dollar, eller en anden vanvittig beløb, lige så meget som Fed har liggende obligationer. Ikke? Det kan du tro på, hvis du er idiot, ikke? Men det må du da gerne for mig. Den tror jeg overhovedet ikke på, ingen overveje det. Det andet er, så skal det være en test nedad, hvor IT-aktierne, som er de vanvittige dyre, spolerer, og resten af økonomien kører. Det er sektorrotation. Det er det, jeg tror på. Og så den tredje er, at man sidder og siger, hvis det der styrter nedad, så river det alt det andet med som en anden tsunami. Og så får vi jo generelt børskrak. Og det er jo den hårde, den tror jeg ikke på. Det tror du ikke på. Så ikke noget børskrak, men vi kan godt komme 10% længere ned. Og så får vi den her store rotation, som du snakker om, hvor vi kommer ud af nogle af de her tech-selskaber. Jeg vil sige, you ain't seen nothing yet. Okay, altså, jamen, det er jo noget en cliffhanger. Du vil sige, hvor meget har Nasdaq givet sig, som er det? Jamen, de er jo røget i korrektion. Det vil sige, de er jo kun faldet lidt mere end 10%, men heller ikke mere, vel? Altså. Men vi får faktisk på torsdag får vi Apple-regnskab, og det er jo en af de her store tech-giganter, som vi virkelig holder øje med, og det er jo også noget, der sætter markedsretningen. Er det noget, du holder øje med i forhold til, Christian? Ikke selvfølgelig kun Apple, men det brede marked, hvad de kommer ud med af resultater? Jamen, det er noget, vi kigger på, men det er ikke noget, som decideret indgår i vores model. Vores model kigger på udviklingen på råvaremarkedet, udviklingen på statsrenterne, fordi ofte så ser man det for eksempel ved statsrentemarkedet, som vi kigger på, jamen sige, der er selvfølgelig noget. Er det, hvordan er det centralbanken, de sætter renten, men også rigtig meget, hvordan er det, at investorerne flytter sig på rentekurven. Og ofte så ser man, hvis man skal ind i et decideret risk-off-scenarie, så ser man ofte, at kurven den flader, altså at de korte renter begynder at nærme sig de lange renter. Og lige nu har vi faktisk bare set mere en generel forskydning, så alle renter er faktisk bare steget på den amerikanske statsrente. Vi har ikke set den her fladning egentlig. Så på den måde så ligner det ikke et, i hvert fald ikke et risk-off-scenarie endnu, når man kigger på rentemarkedet, hvor det jo ofte er, at rigtig mange investorer flygter hen, når man kigger inden på amerikanske renter eller tyske renter eller lignende. Må vi lige spørge noget opklarende spørgsmål der? Nu har de tre indikatorer der. Hvor meget tæller hver af dem så? En tredjedel hver. Så i og med, at råvaremarkedet er positivt på nuværende tid med vores model, og renteindikatoren er også positiv lige nu, så har vi to grønne, der gør, at jamen, så lige nu så er signalet, at man skal være i aktier. Det. Men det er jo så også lidt absurd, fordi nu, det er ikke for at kritisere din model. Jeg synes, det er en god måde at tænke på, men jeg vil bare sige, at råvarer tæller temmelig meget i din verdensbillede. Hvis jeg var mig, der skulle gøre det, så ville jeg sige, at det skulle være 50, 30, 20. Altså 30 for obligationer, 50 for aktier, 30 for obligationer og 20 for råvarer. Fordi balladen er også det, at for eksempel nu, når olieprisen stiger, ikke? Og det indgår jo meget stor vægt i råvareindeks. Så trækker det op af, men i virkeligheden bremser det jo økonomien, ikke? Så det er sådan lidt, den er jo ikke sådan helt... Nu kigger vi meget bredt på, altså bredt funderet råvareindeks, så selvfølgelig har olie og gas også en effekt på det, men det er jo også at sige, hvad gør kaffe, korn, hvede, sukker og lignende? Og så er det jo også det med, at jamen, modellen skal også kunne skifte signal. Hvis man nu har 50%, der er en indikator, og to andre, der er de andre 50%, hvad gør man så, hvis det er, at de ender ude lige? Men det, som vi jo har undersøgt både så i forhold til, at vi udviklede modellen, og også på de mange analyser og research, som vi har undersøgt i forhold til fra professorer, i forhold til råvareproducerende, råvareforbrugende lande, og hvordan aktivklasser egentlig hænger sammen, og hvordan de bevæger sig i forhold til hinanden, så giver den her cyklus, eller de her med, at de vægter en tredjedel, giver egentlig rigtig, rigtig god mening. Det, man ofte ser, det er, at når det er, at man skal ud af markedet, når vi ved vores model ser vi en risk-off-periode, så kan aktier godt være med til at trække os ud. Altså, vi har taget det første fald ned. For eksempel, lad os sige, at vi skulle skifte om en uge, så kunne aktier godt være med til at hive os ud. Ja. Men det, der ofte sker, det er, at det er råvarer og renter, der trækker os ind igen, hvilket gør, at vi kan komme så hurtigt med igen. Også efter for eksempel, da vi undgik december 18-faldet, der var der. Vi undgik marts 20-faldet. der var det renter og råvarer, der hæver os ind igen, fordi aktietrenden jo var massivt negativ. Ja, nu skal vi lige have en til, det er, fordi det er fysiologisk model, og det er en god måde at tænke på. I lærer noget af derhjemme, også mig måske, men hvad gør du så? Siger du så, aktierne er stedet 10%, altså betyder det så bare, så er de plus, eller betyder det, at så indgår det 10% gange 0,3? Altså vægter du afkastet ligesom, eller er det bare, om de er positive og negative? De har forskellige tilbageblikperioder, så for eksempel på råvaremarkedet, jamen der er det udvikling på 1-3 måneder. Hvordan har råvaremarkedet udviklet sig i den periode? Ja. Når vi kigger på statsrenterne, så er vi oppe på sådan en mellemlang sigt på omkring sådan halvt til helt år. Og sige, hvordan er det egentlig, at folk flytter sig på grund der? Hvor at så på aktierne, der kigger vi på den lange trend. I forhold til, jamen, er man over sit glidende gennemsnit og en positiv trend, jamen, så har du ofte færre måneder med store udsving. Men hvis du er i en negativ trend, så har du ofte flere måneder med store udsving. Jo, men vægter du dem så sammen? Altså, eller siger du bare, nu er der to, der er røde, og en, der er grøn? Eller sidder du og siger, at der er en, der var voldsomt meget rød? Altså. De bliver ikke vægtet efter, hvor røde de er. Hvis den har brudt ned igennem, for eksempel som aktier, at de er i en negativ trend i vores model, jamen, så er de i en negativ trend. Og det er egentlig lige meget, om de er kun lige brudt under, eller de er massivt under. Ja. Og det samme med de andre i forhold til, at de er de grønne. Ja, og så vægter de så at sige, de kommer ud sådan med et binært signal, så hvis der er to, der er grønne, så er det aktier. Hvis det er to, der er røde, så... Fint. Du lytter til Millionærklubben fra Euroinvestor. Log ind på euroinvestor.dk og følg markederne i realtid. Ja, det er mandag morgen i Millionærklubben, og jeg er din vært, Sara Jolien. Jeg har i dag med studie Lars Svendsen, der er fast forvalter her i klubben, og Christian Mørup Larsen, som har været med til at stifte kapitalforvalteren Otania. Og Christian, jeg vil gerne lige tilbage til jeres model. Den er jo sat sammen på den måde, som jeg har forstået det, at I tager alle de finansielle data fra hele verden, kan der stoppe dem ind i modellen, og så kommer den med resultat i slutningen af måneden, hvor den siger, nu skal du købe aktier, eller nu skal du købe obligationer. Yes. Og hvad siger den lige nu? Den siger, at man fortsat skal have aktier på nuværende tidspunkt. Det endelige signal kommer først om en uge, men vi har været i aktier her i januar måned. Og lige nu peger det også på, at den siger aktier for februar. Men som sagt, der kan jo godt stadigvæk nå at ske ting i løbet af den her uge, der kan ændre signalet. Men det er jo først noget, vi får på sidste handelsdag. Ja, det går rimelig hurtigt i øjeblikket i hvert fald. Men I har været i gang siden 2016, og hvordan har den model indtil videre været for jer? Har den kunne rigtigt spotte de gange, hvor I skulle gå ud af aktiemarkedet? Det har den. Den har virket rigtig, rigtig godt. Altså det, som der kommer jo de her fald på 5-10%, kommer jo en 3-4 gange i løbet af et år, i hvert fald i gennemsnit, kommer de her fald. Og de kan være meget, meget svære at fange i forhold til, fordi de er meget pludselige ofte, og også meget, altså, de er meget hurtigt ned, men også meget hurtigt op igen. Det virkelig handler om, det er, at du skal fange de fald, hvor det hedder -20%, -30%. Det er virkelig det, der har en effekt for os der, hvor at mange folk ofte paniksælger eller ikke kan tåle at se tabene. Og der har været 2 måneder, hvor det særligt har været godt at ikke have aktier i løbet af de her sidste snart 6 år. Og det var december 18, hvor at aktiemarkedet var nede og rundet tab på 10-15%, afhængig af hvilket aktiemarked man lige kigger på. Og så var det marts 20, hvor at coronapandemien brød ud. Og de 2 måneder, der var vi i obligationer og lavede positiv afkast. Så I undgik simpelthen de store tab og lå så i obligationsmarkedet stedet for? Ja. Men nu, altså modellen har I jo så haft siden 2016, og nu går vi jo ind i en helt ny verden med inflation på 5-7% mange steder i den vestlige verden og renter, der stiger. Kan modellen godt fange den her nye virkelighed? Det tror jeg godt, den kan. Vi har jo testet den tilbage til 92, så der har jo ikke været det her scenarie i den periode. Men du kan sige, der havde ikke været det scenarie, vi har oplevet de sidste 5,5-6 år, at der ville skulle være et Brexit, at der skulle være en præsident Trump, som kunne man siger, på en eller anden måde tweake markederne med forskellige tweets på Twitter. Og du har heller ikke oplevet et nulrentemiljø og nærmest ingen inflation, har du heller ikke oplevet tidligere. Og det har modellen jo klaret sig rigtig, rigtig godt igennem. Det, som vi har med vores model, det er, at der er jo ikke nogen, der kommer til at ramme 100% rigtigt. Hverken om man sidder med følelser, eller om man sidder med model. Det kommer vi jo heller ikke til. Det vigtige er, at man har en model, der virker fornuftigt igennem alle typer af perioder. Og vi rammer ca. 70% af tiden rigtigt. Så hvis man kan blive med at holde det niveau på det, uanset hvilket scenarie man er inde i, så kan man godt lave nogle rigtig fornuftige afkast. Og nu, hvis jeg sidder derhjemme, og jeg har ikke adgang til jeres model, er der noget, jeg kan lære fra det, I har puttet ind i den, så jeg selv, når jeg sidder og kigger på markedet, kan have is i maven eller vide, hvornår jeg skal sælge? Jamen altså, der er jo sikkert rigtig mange, som kigger meget på enkelte aktier i forvejen, og kigger på teknisk analyse og andre forskellige metoder. Men der er måske ikke så mange, der kigger på, hvordan flytter folk sig på statsrentekurverne. Altså noget af det, som ofte bliver set som safe haven, altså i særlige risk-off-perioder, det er amerikanske stater, tyske stater og til dels danske stater. Altså statsobligationer. Ja, på statsobligationsmarkedet. Og der kan jo godt være noget at holde øje med at sige, men hvordan flytter investorerne? Altså, sker der nogle store ændringer på rentekurven? Altså, begynder rentekurven lige pludselig at flade rigtig meget, hvad betyder, at jamen, de korte renter, de begynder at nå niveauet på de lange statsrenter? Det er jo noget, som man ofte taler rigtig meget omkring på, jamen, det kan godt være forvarsel for, at der kommer til at ske noget. Det er ikke noget, vi har set i den her periode, indtil videre i hvert fald. Hvorfor er det, at det er så farligt? Vi snakker meget om den her fladning af rentekurven, og det er utroligt teknisk, også lidt bøvlet at forklare nogle gange. Så hvorfor er det, at det er så vigtigt, om den korte rente er lige så lang som den lange? Jamen, som jeg siger, det er jo underligt. Du tager jo, hvis renten på en 30-årig statsobligation er den samme som en 2-årig statsobligation, så har du jo meget større risiko over på de 30 år i forhold til den varighed. Så altså i forhold til, hvis renten flytter sig, hvor meget kurstab eller kursgevinst også, du kan få på det. Og der burde du jo på en 30-årig obligation, burde det jo adskille sig en del fra, når du kigger på helt kort bane på 3 måneder eller 2 år for eksempel, så skal renteniveauet jo være højere på en lang stat. Så hvad er signalet for rentekurven, når de korte renter er lige så lange som de lange? Er lige så høje som de lange? Altså i vores model, så vil det ofte være sådan, at hvis det er, at kurven den flader markant, så de korte renter begynder at nærme sig de lange renter, og måske endda også det her intervenering, som det hedder, når den 2-årige statsrente bliver højere end den 10-årige statsrente, så vil det være et negativt signal for modellen. Men det er ikke noget, som vi har set på nuværende tidspunkt. Og der er vi så ikke lige nu, på trods af, at vi har haft store fald i 2022. Så skal man bare sidde med is i maven lige i øjeblikket? Generelt set, så synes vi, at man skal prøve, ofte når man investerer, så lægger man jo et rigtig godt arbejde i, jamen, hvad er det, man gerne vil investere i, hvordan er det, man gerne vil lave sin allokering mellem aktier, obligationer, ejendom og hvad man nu ellers har i sin portefølje. Og generelt set skal man jo tro på, at den strategi, man har lagt, det er den rigtige, og ikke lade sig følelsesmæssigt påvirke af, at der kommer nogle udsving, fordi de kommer løbende. Der var mange i september måned, da Evergrande var ude, hvor der var rigtig mange, der sagde til os, nu må jeres model skifte. Det hele kommer til at brage sammen, og der var mange økonomer og lignende derude og sige, nu ser vi det store fald. Og alt i vores model sagde, at det ser grønt ud. Så vi blev også inde, og oktober var jo en af de bedste aktiemåneder overhovedet i 2021. Så det er ligesom det også med at se igennem støjen på, fordi der kan hele tiden være ting, man kan blive nervøse for, eller lade sig følelsesmæssigt påvirke af. Og ved at vi har en objektiv model, der ligesom baserer sig 100% på dataen og evaluerer det på samme måde, jamen så kan man ligesom prøve at skære igennem den støj. Så man kan tage sine følelser ud af det, og så kigge på, hvad markedet egentlig fortæller ind. Ja. Lav, hvad er det for nogle ting, du holder øje med, når du vurderer, om du skal til at sælge eller købe? Ja, jeg holder jo, jeg er jo, dels er jeg jo permabull, ikke? Og så prøver jeg jo at have en portefølje, som kan klare både onde dage og alt muligt andet, men det jeg ser på, det er jo for eksempel, er markedet, og nu lige taler om den situation, vi oplever i dag, er markedet i nogenlunde fornuftig balance med, og det er jo så PE-kvoteniveauer, med hvad selskaberne tjener, og hvordan er de øvrige forhold på kapitalmarkedet, for eksempel renteforholdene. Ikke? Og det er jo et problem, når vi har haft de her, faktisk siden finanskrisen, har haft alt for lave renter. Og det har været så lang tid, så folk tror, de bliver ved i et uendeligt, ikke? Men hvad hedder det, at så sidder de og siger, det kan jo bare blive ved i et uendeligt. Nej, det kan det ikke. Det er bare et spørgsmål om, at det bliver så meget mere chok, når det indtræffer. Og så, jeg kan jo ikke svare på, hvornår det sker, men det er jo fordi, du overanstrenger jo et forhold. Så må du sige, hvis du er bange for, at der sker et ryk på banker. Jeg for eksempel vil sælge nogle af mine bankaktier, og fordi i Danmark, fordi jeg mener egentlig, at man skal passe på worst case. Jeg sidder og laver sådan nogle scenarier i hovedet, siger, hvad kan der ske i verden, og hvor kan olien gå hen, og hvor kan dit, og hvor kan dat, og hvordan hænger det nogenlunde sammen. Så får du nogle billeder af, hvor vi er på vej hen. Altså skal du, når du har gjort alt det der, man kan jo ikke blive bange for sig selv, når man laver sådan noget, ikke? Men så, det er jo sådan nogle forecast, ikke? Men så må man sidde og sige, ja, prøv lige at klappe hesten og tage den med ro, og hvor sandsynligt er det, og hvor galt kan det gå, og kan du nå at komme ud af bagdøren, når det går galt, ikke? Det er sådan set den måde, jeg prøver at tænke det igennem på, ikke? Samtidig med, at jeg prøver at spørge mig selv, hvor meget er det? Jeg har jo kun 5 aktier af C25, fordi jeg mener, at alle de andre de er alt for dyre. Så til de der 20, dem må jeg gerne beholde for mig. Jeg er lige glad, jeg vil købe dem, når de er faldet 20%, så kan det være, at jeg begynder at købe dem, men jeg vil ikke røre det indtil da. Men Lav, du siger, at du overvejer selv nogle af dine bankaktier, og jeg har jo... For eksempel. Ja. Selvom de er på vej op, ja. Selvom de er på vej op, og når man snakker med kapitalforvaltere bredt i industrien, så siger de jo alle sammen, når renterne stiger, så skulle du bare ligge i finanssektoren. Ja, banker, det er det rigtige sted. Men du overvejer simpelthen at komme ud af det. Ja, men det er jo fordi, at worst case det der er, at renten lige pludselig springer. Og det er jo det, som ingen mennesker tør altså, sige op. Ja. at vi ikke sidder, du sidder og taler om en kvart, og dit og dat, og ved de nu, dit og... Altså nej, det er lige pludselig, vuff, vågner du i morgen, så er de knaldet renten op over hos Paul, og obligationsmarkedet er gået fuldstændig agurk, ikke? Og når de begynder at falde, obligationerne, så vil alle jo ud, fordi så kan de jo også se, at der er kun én vej, det er den vej, og der er kurs der, hvem har lyst til det? Det er der ingen, der har. Så er det bare hen til døren, og der ser at komme væk, ikke? Altså, så vil du have kontanter, er det det, du siger? Jamen, jeg siger, det jeg frygter, det er jo ikke, at renten siger langsomt, at banker gode, og Europa er bagefter, ja. Men hvis renten lige pludselig falder ud af sengen og rykker, så du ikke drømmer om det, så vil du, når der er gået et halvt år, så er renten 2% højere, ikke? Og det er endda ikke så meget. Men hvis vi siger 2%, jamen, hvad sker der så? Ja, så ryster jo hele jorden, og så får bankerne jo også et kurstab på deres obligationsmarked, og de kan få fundingproblemer og alt det der. Ikke? Ja. Danmark flyder jo med penge, der er inde fra alle mulige steder. Vi har ham her, Santander Bank og alt muligt andet, der leger her i Danmark, og norske, ham med Airbanken der, hvad han hedder, alt det der, ikke? De ligger og leger her, fordi vi har en overflod af penge i vores system. Danmark har den næst stærkeste valuta i Europa efter Schweiz og Frank. Men hvis lige pludselig er det der, siger, så træner det væk, så er alle pengene hjem. Og det, når man siger bare, det er noget, det er frygter. Og da jeg har nogle banker, så jeg faktisk tænkt meget godt på. Siger, og hvad er det for nogle? Ja, det er Jyske Bank, jeg taler om. Men nu, for jeg har solgt min fynske, og jeg har nogle Nordea tilbage. Så ligger jeg længere ned på. Men som jeg måske også burde sælge. Men jeg bare sige, at så må man sige, ved du hvad, den kan sagtens gå højere opad, ja, men det er jo godt, at jeg skulle sige tak. Og sige, nu er det det der, og hvis jeg skal købe en bankaktie, så vil jeg hellere købe Commerzbank i Tyskland, der lige i dag kom ud med en opdatering om, at de går, som de skal. Og så. Men banksystemet er jo meget, meget rentefølsomt. For chok, skal man huske. Det er worst case er i virkeligheden, at der kommer en rentechok, fordi så går ejendomsmarkedet og alt det andet. Fest- og ballademarkedet jo også i... Men hvis du overvejer at sælge en bankaktie, ja, og du ikke vil ligge der, hvor vil du så ligge henne, ja, hvis du får det her rentechok? Ja, det er et problem. Ja, det er et problem. Ja, det er et problem. Ja. Ja, og det, Men det må vi jo finde en løsning på. Ja, det må vi jo finde en løsning på. Men der er der stadigvæk mange gode muligheder. Men altså, ja, og så vil jeg sige, at vi mener jo sådan set stadigvæk, at nu har jeg solgt min BP-aktie herinde, men energi og olie er stadigvæk, tror jeg, et godt nok sted at være. Selvom gassen nok vil falde til ro i Europa, vi får vel lidt løsning på det der over i Ukraine på en eller anden måde, så går dampen vel ud af den dagsorden. Så, men energi og olie vil jo køre godt nok. Altså, når det her år er gået, så skulle olieforbruget ligge faktisk over, hvad det var inden 19, da det hele faldt med coronaen. Ikke? Så det er det der, og faktisk et sted, hvor jeg tror, jeg hørte forleden, det er ham her, vi er på besøg i fredags der. Hvad han hedder? Steno hedder han, ikke? Steno Larsen, eller hvad han hedder. Jeg vil sige, jeg var ikke enig i ret meget af det, han sagde. Det var til Simon Rikards podcast. Ja, det var ikke her i Millionærklub. Nej, men det er jo næsten det samme. Men det er for længe udgave. Men extended version, at han sagde en ting, som jeg er meget enig i. Det er, at Kina og Hong Kong er interessant sted at være. Det er faktisk et meget, meget mishandlet marked, og medmindre at han går fuldstændig agurk igen derude, ham der, Xi Jinping der, hvad han hedder, så tror jeg faktisk, at det kommer ind i varmen. Så ja. Hvis man sælger nogle af de her bankaktier, man har i Europa, ja, så skal man måske kigge en lille smule på Asien? Ja. Det mener jeg faktisk, fordi det bliver sektorrelationen, hvis man tror på det, altså ned med det der IT, og så skal en voldsom masse penge, minus kurstabet, flyde over til de der. Jamen, så er det jo Europa, ordentligt selskab i Europa, og det er emerging markets, det er jo Asien, det er jo ikke Brasilien, du skal købe. Det er det, der bliver vinderne i det, og der er altså Hong Kong og alt det, der er jo gættet på, da jeg lavede den der prognose, jeg lavede 1. december, på hvad der skete halvt år frem. Jeg tror også på, at Hong Kong kan komme op med det bedste afkast øvet sammen med olien. Og olien er jo heldigvis gået et godt stykke deroppe af nu, men så det er holdt nogenlunde indtil videre, men der kan ske mange ulykker, for det bliver jo aldrig sådan, som jeg prædiker, men nogenlunde, at den der, hvad hedder det, med Kina og Hong Kong, det skal jeg altså ikke glemme. Og Christian, jeres model over hos jer i Otania, kigger den på regioner, ligesom Lav også kigger på regioner, eller tager den alt over en bred kamp? Den tager alt over en bred kamp, så det er altså, når vi kigger bredt på råvarer, bredt på statsrenter og bredt på aktier, men altså i forhold til, hvor man kan beskytte pengene, vi har jo også, der er jo to af vores fonde, der kører på 100% på modellen, men vores tredje fond Botania bæredygtige makro, der har vi hele tiden 30%, der ligger i noget lavrisiko. Og der bruger vi også modelsignalerne til at se, jamen, hvad siger de egentlig underliggende om, og hvor er det så, man egentlig skal beskytte pengene, hvis det er, at, at man oplever for eksempel rentestigninger eller lignende. Og noget af det, som vi har analyseret på, og som vi så har brugt i Botania bæredygtige makro, det er at få for eksempel inflationssikrede obligationer ind. Som, fordi det begyndte vi at se for lang tid siden, begyndte vi jo allerede at se i vores råvareindikator, jamen, at der var stigende inflationsforventninger på det. Og derfor så siger vi, hvis man skal positionere sin portefølje til det, jamen, så begyndte vi at sælge ud af nogle realkredit- og statsobligationer, og så lægge mere over i inflationssikrede obligationer, som, hvor man jo netop får et højere afkast, når inflationen stiger, hvilket har været rigtig, rigtig godt for investorerne. Det er vi ETF'er. Også med ETF'er. Jamen, hvad er der så nede i de ETF-poser? Hvad er det, der har du inflationssikrede obligationer, både fra USA og fra Europa. Hvor kommer de fra? Både fra USA og Europa. Er det det? Ja. Ja, fint. Og det giver rigtig godt, og ellers så man kan også, som du også siger, med nogle råvarer, kan også være rigtig gode inflationsstigningsscenarier og allokere til det. De er lidt mere volatile. Der er inflationssikrede obligationer lidt mere stabile, end råvarer er. Men det er jo også et sted, hvor man kan gå ind og beskytte noget af sin portefølje, hvis man gerne vil have nogle andre typer af obligationer. Er det ikke rigtigt, at sidste gang du var her, jeg kan huske, der var det er jo altid rart, når der kommer unge, intelligente mennesker, der er seriøse og ikke vil tage røven på folk. Og det mener jeg, den gruppe, du ligger i. Men hvad hedder det? Ja, der sagde du også, at I havde kun ETF'er, der ejede rigtige aktier. Ikke sådan noget med, der så ligger en eller anden kontrakt nede og siger, ja, vi har her for 350 millioner eller en andet. Og, nå, nej, de var alligevel ikke noget værd. Altså, I har rigtig varer. Ja. Er det ikke rigtigt? Yes. Det har I stadigvæk. Ja, lige præcis. Ja, det er det, der skal til. Ja. Fordi ellers ETF'er kan jo godt gå hen og blive en pseudo. Fordi folk tror, at det er genialt, men hvis de så ligger ind med en syntetisk kontrakt på en future på et eller andet, og så sidder en eller anden banditten der og siger, ja, vi har ikke mere, du. Det er helt rigtigt. Vi bruger kun det, som du siger, fysisk replikerende ETF'er, hvor man jo netop ejer de fysiske aktiver nedunder, og det synes vi også er det, man skal gøre, når man køber ETF'er, fordi der er, du ved ikke reelt set, hvad er risikoen ved ETF'erne, hvis du bruger syntetiske, og hvad hvis modparten lige pludselig misligeholder. Så der skal man også, hvis man er investor og gerne selv vil investere i ETF'er, skal man jo meget opmærksom på, jamen, underliggende er de syntetiske eller er de fysiske. Og der har man bare meget, altså, der har man bare meget bedre sikkerhed, hvis man køber fysiske. Mm. Vi har fået et par spørgsmål ind også på sms'en. Jeg synes, vi skal løbe igennem. Og til jer andre derude skal jeg sige, at I kan jo sende spørgsmål både til Lav og til Christian herinde. I skal sende en sms til 42 42 03 21. I skal bare huske at starte sms'en med Mio. Og vi starter, Lav, med et hængeparti fra i fredags, hvor du lovede Thomas, at du ville kigge på Australien. Yeah. Thomas han skrev herind og spurgte om, at Australien det bliver jo nogle gange set som en early warning om, hvor resten af aktiemarkedet skal hen. Er der noget i det australske marked lige nu, som vi kan bruge til at hjælpe os med at finde ud af, hvor resten af aktier skal hen? Ja, hvis du tager den sådan meget bogstaveligt, så ser det faktisk ikke så godt ud, fordi den har ikke, den ligger flader lidt af, og ikke specielt interessant, og ligger i, man kigger på det indeks, der ASX 200, det hedder deres indeks, og ligger i 71,40. Den er faktisk ikke specielt sjov, den har ikke været det siden, hvis nu tager egentlig, man ser på aktiemarkedet, kigger jeg lidt på, hvad der skete i Trumps tid, fordi han kom til der i 1. januar 17 eller sådan noget, ikke? Og nu er så gået 4 år med ham, og så 1 år med Biden, men altså, ligesom den, der gav det aktiemarkedet ordentligt ryk, jo, ikke? Opad, og i USA, og trak også Europa med i vist omfang. Men det ligger faktisk ret, den halter. Og det kan du sige, at han afspejler det der med, at det har været IT og alt det der show, der har kørt det hele, men der er ikke noget, der tyder på, at økonomien kommer til at bulle afsted. Det er det ikke. Så enten så er han bagefter nu, i stedet for at være foran. Og så det her råvarer, det tyder ikke på, at der er et stort opsving. Det er okay, men det er bare ikke. Det er sådan, ja, de bliver nok meget godt, men det er ikke super duper. Australien er jo meget afhængig af råvarer. Ja, det er jo det, der er fittet. Og vi har jo set råvarerpriserne stige rigtig meget, så det burde jo tegne lyst. Ja, det er jo det med, at de har råvarerøkonomi, og de har meget åben økonomi. Australien står selv med valuta og sådan noget, og du kan hive penge ud i en eller anden. Men det der, ja, det er jo ikke helt rigtigt, fordi jeg kan sige, at i 2021 var der jo et setback på sådan noget, for eksempel, så jernmalm var oppe i røret $220 for et ton, så var nede i og lige under 100 igen. Og det kom jo fra 50, ikke? Men altså, det var fra 50 op i 220, ned i 90, og nu er vi jo oppe i $120 igen. Så det er på vej op igen, men det har altså fået et ordentligt hug baglæns. De kår og sådan noget har ikke været så slemt. Men Og så er energi kommet efter det igen, og Australien har temmelig meget energi, som også er på vej opad. Så deres råvareøkonomi er jo sådan set begynder at få det bedre igen, men det er ikke noget, det er ikke noget brøl. Altså det er det ikke. Så det, som man kan sige, hvis du vil se på Australien, er der grund til jubel, eller skal man være bange, så siger man, ja, den er sådan lidt, den er lidt midt imellem, det tøffer lidt, egentlig lidt skuffende langsomt afsted. Men, så det er men, altså ikke den her, det er ikke en lysende pil, der nej. Fortæller os, at det kommer til at gå godt de næste par måneder? Nej, det er mere sådan, ja, det kommer nok til at gå, men det er ikke super duper, det er mere sådan lidt, ja, sådan lidt, du ved, ja, det er hverdag, ikke? Det er sådan lidt. Hverdag, ja, det er jo også januar. No. Men Christian, der er også kommet et spørgsmål til dig. Ja. Hvad er Otanias performance i forhold til markedet historisk set? Det er Claus, der spørger. Ja, det har vi jo inddelt i Morningstar-kategorier med alle vores fonde, hvor vi bliver sammenlignet med sammenlignelige fonde. Så Otania Invest og Otania Etisk Formvækst er i det, der hedder fleksibel allokering i forhold til, at man kan veksle mellem aktier og obligationer frit. Og der er 130 fonde, som man har adgang til som dansk investor, og der ligger de hver især nummer et, siden de startede op på afkast. Og Otania Bæredygtig Makro er i Morningstars middelrisikokategori, der ligger en 250-60 fonde i den kategori, og den er også nummer et på afkast, siden den startede op. Ja, det er jo nogle virkelig flotte statistikker. Kan man egentlig investere hos jer, eller skal man have virkelig mange penge op i lommen? I Otania Etisk Formvækst, den kan man købe direkte fra sin egen netbank, eller Saxo Bank, eller lignende, kan man gå ind og købe den. Og for alle investeringsbeløb. Altså vi har kunder, der har investeret 1.000 kroner, vi har også kunder, der har investeret 2-cifrede millionbeløb. Og så har vi Otania Invest og Otania Bæredygtig Makro, der skal man have minimum 750.000. Så det er muligt at blive investor, uanset hvad. Og så kommer vi her senere på året med to nye fonde, hvor at alle også kommer til at kunne investere med. Og hvad er de årlige omkostninger i jeres fonde? På den ene, på Otania Invest, der er den på 0,70. Og i Otania Etisk Formvækst er den på 1,95, og på Otania Bæredygtig Makro er den på 0,58. Okay, så når du siger, at I er historisk også klaret jer noget bedre end markedet, så er det efter omkostninger, yes. Vi skal alle afkast, vi viser, det er altid efter alle omkostninger. Det er jo i hvert fald vigtigt, at man tager det med. Hvad investor har fået. Ja. Ja. Så har jeg faktisk fået en del spørgsmål om Bavarian Nordic. Eller, ja. Det tænker jeg til dig. Ja, der er en, der spørger, om man skal lave en stop-loss på Bavarian Nordic og minimere sit allerede store tab, eller tror du, den kommer igen? Ja, jeg tror, den kommer igen. Jeg bruger aldrig selv stop-loss, og det har jo kostet mig nogle penge i tidsløb, men, men altså, stop-loss skal man lidt passe på, fordi det er jo den der med, at du sidder og siger, at jeg vil tage 10%, jamen så er du stort set sikker på, at så tager du 10%, fordi aktierne bevæger sig i et eller andet interval, og du køber formentlig på et tidspunkt, hvor du tror, det er på vej op, og så er du næsten sikker på at ramme den ned i bunden, og så ryger du af. Og så det er jeg mener, det er en form for falsk tryghed, og man bilder sig selv noget ind, og hvor du har meget, meget stor risiko for at blive vippet af igen og igen og igen. Men jeg mener, at man skal være ombord med det beløb, som man mener, at tør og vil satse på at de kommer ud over en top, men det er jo basalt set, nu er det der coronavaccine, de prøver på at lave, som skulle være færdig, bio med lykke og helt færdig i år, sidst på året, det har jo ligesom gjort den hot, ikke? Men ellers har de jo alt det andet, der også kører, og det er jo koppevaccinen og men det virker måske som dit barn har haft, har du fortalt, og stakkels barn, ikke? Var det slemt? Han var ikke indlagt, men havde det rigtig dårligt. Ja, og det er jo det, som de prøver at lave en vaccine imod. Og så er vi jo også det der mod flåtbaseret hjernebetændelse og mod hundegalskab. Ikke? Og det er jo så eksisterende produkter, de to sidste, de har købt fra Glaxo. Ikke? De købte det på hvert tidspunkt, de betalte 6 milliarder for det, og det var i efteråret 19. Ikke? Det var simpelthen all-time dårligt tidspunkt, lige inden verden kollapsede. Ikke? Det var ikke så godt, men, fordi det også er rejsevacciner. Ikke? Men sådan er det. Jeg mener, at også fordi, at man siger generelt, er det jo sådan med Bavarian, at han er de eneste solo-vaccineselskaber, der findes. Så er der jo nogle af de der er kommet på, Moderna og sådan noget, som er kommet ind i varmen på grund af deres teknologi. Men han er jo et af de eneste vaccineselskaber, fordi de store, det er jo blandt andet Astra, og jeg mener også, at Novartis laver vacciner, blandt andet de der, vi får mod influenza, som jo er ramt siden af i år, siger de kloge folk. At vi har fået det forkerte, fordi der er mere end 100 typer influenza, så har vi bare fået den forkerte i år. Og der er jo heller ikke nogen, der er ingen, der gider at høre om influenza, selvom de siger, at nu er de også glemt. Nu er det ikke det regnagtige at sætte kryds i. Men nu er der andet, vi skal løbe rundt og sætte krydser i. Det er byråkrater, vi skal underholde med, at de får deres krydser, så de kan sige, at de har lavet deres arbejde. Men hvad hedder det? Derfor det der, det bliver, altså han bliver jo købt op af nogen. Bavarian. Ja, det der er problemet med det der med corona, er jo det, som er lykkedes, det er der nok ret stor sandsynlighed for, at det gør. Og er han så tilstrækkeligt meget bedre end alt det andet? Og det kunne jo, hvis de kun kan holde snart 4 måneder, så kunne det jo godt være, at det er bedre end det, vi har i dag. Ikke? Men, så du synes ikke, at, at de er for sent ude med coronavaccinen? Ja, det er jo sådan, at balladen kommer ligesom for sent til, at nogle mennesker af staterne vil sige, at nu skal vi vaccinere alt og alle, som vil, så de kan klare sig et par år på sådan noget. Og så til den tid vil den jo være død ud, så behøver vi det ikke mere. Så derfor kan vi sige, at det kan jo godt gå hen og blive lidt, at man... Men du vil stadig holde fast i bevægen, og vil du købe den nu på det niveau, at de er faldet til? Ja, det vil jeg gerne gøre. Ja. Og jeg tror, at vi bliver indfriet en dag. Jeg har sagt en gang for kurs 500, så blev den korrigeret på grund af en tegning, men jeg tror faktisk, at vi er tilbage. 500, det må være målkursen, når der kommer et tilbud fra en eller anden stor. Når der kommer et tilbud? Hvis kineserne kommer og siger, nu har vi haft det der fung-fung herude, der ikke dur, eller ham russeren derovre, kommer og siger, ved du, nu vil jeg gerne købe det hele. Ikke? Hvad så er amerikanerne nødt til at købe det. Og Bavarian ligger i dag i 205 kroner. Så hvis vi skal op på 500, er der immer væk noget af en kursgevinst at hente der. Jo, vi har været 360. Vi har også fået også til dig, Christian, at det er om forsikringsaktier. Hvad tænker I om dem, som værn mod stigende renter og inflation? De er stabile og med fine udbytter, siger Thomas. Er det danske, du taler om, eller hvad for et land? Det er bare forsikringsaktier. Altså generelt forsikringsselskaber er jo drevet af BNP, ikke? Altså, det er deres vækst. Og så kan du sige, at i et sted som Danmark er de jo meget højt pris, og det er de jo også i ret mange andre lande. En af dem, som er mere moderat prissat, det er faktisk Allianz i Tyskland, som koster 220 euro eller sådan noget. Men, og så har jeg jo den der, jeg er forelsket med, det hedder Vienna Insurance Group, VIG er koden. Det er, jeg mener, det er sådan et slags tryk 2005, man kan købe der, men... Og det er også samme struktur. Hvad betyder tryk 2005? Altså det var, hvis man købte tryk tilbage i 2005. Ja, fordi det var jo ejet af sådan en selvejende fond, ikke? Og de har det faktisk meget godt. De ligger i Østeuropa, hvor der er høj vækst. Og, altså det er Østrigs, men hele Østeuropa. Det er sådan nærmest det gamle østrig-ungarske monarki, de er i de der lande og Polen også. Og de har næsten ikke noget i Hviderusland, og også en lille smule i Tyrkiet, men det er ikke noget betydende. Så de er hele det der område, hvor der faktisk er høj vækst, og det er jo vækst, der handler om. Men den med, om de er gode eller ej, jamen det handler jo om, at livsforsikring er jo populært sagt noget lort, hvis renten stiger. Fordi så vil de jo i virkeligheden blive udhulet voldsomt på deres kapitalværdier. Så derfor har jeg undgået alt, hvad der havde noget med livsforsikring at gøre i mange år. Det skal man lige huske, om det er liv eller skade, men altså skade er jo normalt en god forretning, og det er jo et marked, der er blevet i Danmark, det er jo oligopolmarked, ikke? Og så den der forretningsbølge, de har ude hos Tryg med, at de tager alt for høje priser, så betaler de bonus, og alt det er jo en nonsens forretningsmodel. Men det gør jo, alle de andre selskaber har det fortrinligt, for priserne er alt for høje. Christian, har du noget input til forsikringsaktier, eller fokuserer slet ikke på sektorer på den måde? Vi fokuserer ikke så meget på sektorerne. Altså, vi kigger mere overordnet, og hvis det er, at man eventuelt skal kigge på andre aktivklasser for at beskytte pengene, end for eksempel lige at gå til en bestemt sektor på aktiemarkedet. Så der kan være andre steder, man kan beskytte penge, som vi også talte om med inflationssikrede obligationer eller råvarer eller lignende. Vi bliver faktisk lidt i råvaresporet, fordi der er også en lytter, Michael, han spørger, hvad panelet siger til en minevirksomhed som Rio Tinto. Den har vi snakket om før. Han siger, at mineindustrien må være rigtig attraktiv, hvis de grønne metaller skal stige i forbindelse med den grønne omstilling. Og de har jo været det der setback, som vi talte om før sidste år, og derfor faldt Rio Tinto også. Den er på vej op. Det er en af dem, jeg tror, har super tomme, men jeg tror, det er rigtigt. Ja, korrekt. Okay, så det er, Michael har ramt rigtigt i analysen rigtigt. Jo, men alt det der kår, vi skal fordoble kårmængden, og priserne er allerede 65 kroner kilo ud, ikke? Ja, det er jo også en virksomhed, som er hjemme i Australien, Rio Tinto. Rio Tinto? Ja, de har jo selvfølgelig hjemme mange steder, men de er også et australsk. Ja, det er ikke engelsk formelt. De har i hvert fald en stor aktie i Australien. De har ryddet en hel område, hvor de der originalbefolkningen boede, og alt det her, det er ikke så godt. Det var derfor, han blev chef ham med danskerne dernede, jo. Fordi de kom lige til at rydde en hel område der for at splitte totalt ad. Ja, det var ikke så måtte chefen holde op, og så kom danskeren til ham i Stavsholm. Og han er et ordentligt menneske. Det bliver jo også en grøn mine, for han sidder og siger, han er meget velopdraget. Alt det der grønne pis, de render og forklarer, CBS og CRS og alt det der, det skal vi bare have. Og derfor bliver det sådan en, den bliver god på det der. Jo. Og så har vi faktisk også fået et spørgsmål ind over weekenden. Jeg synes virkelig, det er skønt, at der er nogen, der skriver ind til os i weekenden og hører Millionærklubben, så bliv endelig ved med det. Vi skal nok prøve at tage dem op her mandag morgen. Og det er Jan Andersen, der spørger, om vi kan kigge på norske Elkem. Han har købt et lille frimærke. Han synes, den så billig ud, men han vil gerne vide, om den har nogen lige i lasten. Hvad siger du til det? Det har den ikke, men man er bare klar over, at Elkem, så vidt jeg husker, det er stadigvæk, er at lave magnesium, og han er øvet ejet af nogle kinesere, eller har kinesere som hovedaktionær, fordi det blev en gang for mange år siden, ville nordmændene væk med det, og så røg det mere og mere der, og så er det sat på børsen igen. Og han er jo så det der, hvad hedder det, meget, meget elektricitetskrævende produktion, og elpriserne er høje, så det handler lidt om det der. Men jeg vil gerne kigge mere nøjagtigt på den, men det er en af de aktier, jeg selv har kigget på. Jeg nåede aldrig at købe den, jeg lå ned og kiggede på 1920 stykker, nu koster den 31. Så hvad hedder det, nej, der er ikke lige i lasten, men det er bare et produktselskab, og det er meget energiintensivt. Vi har ikke så meget tid tilbage endnu, og vi kan lige tage en mellemtid, eller en sluttid, må vi nok hellere kalde det, på C25, selvom markedet selvfølgelig er åbent mange timer endnu. Og vi startede med et C25, der var nede omkring 0,6%, og nu er det faktisk nede 1,4%, så vi går nok herfra i dag med endnu en dag med røde tal, men det lyder på dig, Lav, som om det skal nok komme op igen. Og Christian, vi skal først være længere ned. Vi skal først længere ned. Og så kommer vi op igen. Ja. Og Christian, din model siger, at vi ikke så gode i obligationer endnu. Ja, vi skal blive i aktier, og det er jo på en eller anden måde, som nok, vi skal nok komme op igen. Så lidt ned, og så måske op igen. Jeg vil sige tusind tak til dig, Christian Mørup Larsen, der er medstifter og direktør i Kapitalforvalter Notania, og dig, Lav Svendsen, som jo altid er fast medlem her i Millionærklubben. Ja. Og til alle jer derude, have en god dag, på trods af det lidt røde aktiemarked igen. Du har lyttet til Millionærklubben fra Euroinvestor. Log ind på Euroinvestor og følg markederne i realtid. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding. Så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.